calung panganter areos dede asi suci mulang gentineng kalunggungan nemi gandrung alam priangan surup manis cicip dan sora dede asih kawit pituin pang nepi kerasa gandrung ate nurung sing kana hate ari kamelang rasa katineng harepan marengan urang duh parahiangan calung panganter areos dede asi suci mulang gentineng kalunggungan nemi gandrung alam priangan surup manis cicip dan buhun sora asih kawit pituin mangnepikeun rasa gandrung ate nurung sim kana hate ari kamelang rasa katineng harepan marengan urang duh parahiangan gending calung panganter areos dede asi suci mulang gentineng kalunggungan nemi gandrung alam priangan surup manis cicip dan sora dede asih kawih pituin mangnepikeun rasa gandrung ate nurung sing kana hate ari kamelang rasa katineng harepan marengan urang duh.